w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy. Napotnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 8 listopada, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Obrona granic Polski jest priorytetem, mówiła o tym marszałek Sejmu w orędziu wyemitowanym przez radio i telewizję. Sejm zbierze się jutro na specjalnym posiedzeniu w związku z próbą sforsowania przez migrantów ogrodzenia na granicy polsko-białoruskiej. O możliwym objęciu restrykcjami linii lotniczych spoza wspólnoty pisze szefowa Komisji Europejskiej. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek podkreślała w orędziu radiowo-telewizyjnym, że obrona granic Polski jest priorytetem. Będziemy w tym nieugięci i skuteczni, mówiła. Co najmniej 800 migrantów próbuje przekroczyć granicę polsko-białoruską w okolicach przejścia granicznego w Kuźnicy. Żadnej z tych osób nie udało się dotąd przedostać na teren Polski. Według informacji rządu po stronie białoruskiej jest od 3 do 4 tysięcy osób, które są w bezpośredniej bliskości polskiej granicy. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek w orędziu mówiła, że migranci są wykorzystywani przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Rozpoczęła się największa do tej pory próba bezprawnego, masowego i siłowego naruszenia integralności wschodniej granicy Polski i Unii Europejskiej. Reżim z Mińska cynicznie, w sposób zorganizowany, napędza nielegalną migrację, by osiągnąć własne cele polityczne i zdestabilizować sytuację na wschodniej granicy Polski i w całej Unii Europejskiej. Migranci są żywą tarczą, którą bezwzględnie wykorzystują władze Białorusi. W instrumentalny sposób, często przy użyciu gróźb czy szantażu, haniebnie wykorzystują mężczyzn, bezbronne kobiety oraz dzieci. Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej była tematem spotkania w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, w którym uczestniczyli prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki, a także ministrowie i szefowie służb. Wcześniej w Ministerstwie Obrony Narodowej odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego, w którym udział wziął m.in. szef rządu. Sytuacji na granicy dotyczyło także posiedzenie Prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości, w którym uczestniczył prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Jutro w związku z wydarzeniami na granicy polsko-białoruskiej na nadzwyczajnym posiedzeniu zbierze się Sejm. Posłowie wysłuchają informacji rządu na temat sytuacji na granicy. Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z Lewicy powiedział, że ta decyzja to krok w dobrym kierunku. Nie ma co szukać dziury w całym, bo uważam, że jeżeli opozycja żąda transparentności, to akurat spotkanie z premierem i ministrami, o których kolega poseł wspominał, jest na pewno krokiem w dobrą stronę, tak? Bo po pierwsze będą nasze wypowiedzi, po drugie będzie nieograniczona, bo to żeśmy ustalili, nieograniczona liczba pytań. Nadzwyczajne posiedzenie Sejmu rozpocznie się o 16. Z kolei już jutro od 7 rano do odwołania zawieszony zostanie ruch graniczny na drogowym przejściu w Kuźnicy, zarówno osobowy, jak i towarowy, poinformowała Straż Graniczna. Wielu mieszkańców Sokółki oddalonej od Kuźnicy o kilkanaście kilometrów obawia się rozwoju sytuacji. Mam nadzieję, że to się wszystko tak jakoś tak normalnie zakończy. Patrzę na to optymistycznie. Wierzę, że będzie spokojnie, no, że oni nie wejdą na nasze tereny, ci emigranci, nie? Ma pani kontakt z osobami, które mieszkają przy samej granicy? Rodzina, znajomi? Dzwonicie do siebie, odwiedzacie? Ja się boję, że dzwonić i pytać, co tam się dzieje. Tam w Kuźnicy, no, jest na pewno gorzej jak u nas w Sokółce. Brak wiadomości to dobra wiadomość. Oni nie dzwonią, także ja też nie będę. Na pewno w Kuźnicy ludzie mają takie mieszane uczucie, bo no, są kulturowo dla nas nawet. Jest pewna obawa. Tu jest mnóstwo policji. Więcej jak mieszkańców. Za chwilę będzie przewaga policji, wojska. No stop, jadą. To jeden wielki sygnał. Jak informuje Ministerstwo Obrony Narodowej, na granicy pełni służbę już ponad 12 tysięcy żołnierzy, do tego 2 tysiące funkcjonariuszy Straży Granicznej i co najmniej kilkuset policjantów. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen napisała z kolei o możliwym objęciu restrykcjami linii lotniczych spoza wspólnoty, które zajmują się przemytem ludzi na Białoruś. Jednocześnie zaapelowała do krajów członkowskich o przyjęcie sankcji i wyraziła solidarność z Polską. Więcej między innymi na ten temat już za chwilę w specjalnym wydaniu Klubu Trójki w programie Trzecim Polskiego Radia. Praga solidaryzuje się z Warszawą w związku z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej. Czeski minister spraw zagranicznych Jakub Kulchanek wezwał do zaostrzenia sankcji wobec przedstawicieli białoruskiego reżimu. Szef czeskiej dyplomacji uznał sytuację na granicy za ekstremalną. Podkreślił, że wykorzystywanie migracji jako broni musi się skończyć. Czechy w pełni solidaryzują się ze swoimi polskimi przyjaciółmi. Ta sytuacja to kolejny powód, dla którego domagamy się zastosowania dodatkowych unijnych sankcji wobec przedstawicieli reżimu Łukaszenki, napisał na Twitterze Jakub Kulchanek. Jest to reakcja na doniesienia o sprowadzonej pod granicę przez reżim w Mińsku kolumnie migrantów i próbach sforsowania granicy, o których informują także czeskie media. W ostatnich miesiącach w związku z kryzysem migracyjnym Republika Czeska wsparła finansowo i materialnie Litwę. Wysłała też 50 policjantów do pomocy przy ochronie granicy węgiersko-serbskiej. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. Trwa zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Przed nią dwa mecze kończące eliminację Mistrzostw Świata. Wyjazdowy z Andorą i domowy z Węgrami. Pierwszy w piątek, drugi w poniedziałek za tydzień. Na zgrupowaniu jest Krzysztof Piątek i być może przeczytał w dzienniku Bild, jak krytykuje go trener Herty Berlin, w której na co dzień występuje. Potrzebuje w ataku kogoś, kto potrafi utrzymać się przy piłce. Krzysztof tylko czeka na okazję, powiedział Pal Dardai w rozmowie z dziennikiem Berliner Zeitung. Michał Żewłakow nie jest już tymczasem dyrektorem sportowym Motoru Lublin. Ten nie wygrał 7 kolejnych spotkań w drugiej lidze i co ciekawe, na razie posadą nie zapłacił także dobrze znany w futbolowym świadku Marek Saganowski, który jest trenerem Motoru, tylko wspomniany Żewłakow. Zarzucano mu, że zamiast oglądać na żywo mecze drużyny, komentuje spotkania ekstraklasowe w jednej z telewizji. Tak było na przykład podczas ostatniego meczu Motoru z Radunią Stężyca. Ze spraw siatkarskich w jedynym spotkaniu Tauron Ligi Pań BKS w Bielsku Białej, określanym tu i tam małym Wiedniem, przegrał 1-3 z Grotem Budowlanymi Łódź. Wiemy już także, kto zastąpi Krzysztofa Stelmacha na stanowisku trenera Stalinysa. Nowym szkoleniowcem Czerwonej Latarni Plus Ligi został Daniel Pliński, swego czasu znakomity zawodnik, ostatnio szkoleniowiec naszej juniorskiej reprezentacji do lat 21, z którą dopiero co wywalczył brązowy medal w Mistrzostwach Świata. O sporcie jeszcze dziś po 23. Na północy kraju jutro w ciągu dnia miejscami opady deszczu, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie początkowo duże i tam możliwy słaby deszcz, w Tatrach spadnie z kolei śnieg. Na termometrach będzie przeważnie od 8 do 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jako dzieciaki uwielbialiśmy bawić się w wojnę. Najlepszy żołnierz? Krzysiek. Mimo, że się bawiliśmy, dla niego to było na serio. Dlatego zamienił plac zabaw na pole bitwy. Dziś już go nie ma, ale wciąż mogę mu pomóc. Fundacja Dorastaj z nami opiekuje się dziećmi żołnierzy, strażaków, policjantów, wszystkich, którzy zginęli na służbie. Przyłącz się do naszej misji. Masz szansę, by odmienić ich los. Wejdź na www.dorastajznami.org. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a o co chodzi z tym, wiesz, Black Week w Media Expert? Oj, Marian, to taki Black Friday, który w Media Expert trwa cały tydzień. A, to fajnie wymyślili. Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Teraz automatyczny ekspres DeLonghi. Dwie kawy jednocześnie za jedyne 1299 zł. Telewizor Philips 55 cali, Android TV, OLED, taniej aż o 1000 zł. Black Weeks w Media Expert. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha. A do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przed mikrofonem Michał Strzałkowski. Klub Trójki. Dobry wieczór. Dziś specjalne wydanie Klubu Trójki. Wszystko to w związku z trudną sytuacją na białorusko-polskiej granicy. Dziś bowiem doszło do największej do tej pory próby masowego i niestety siłowego wejścia na teren Polski. Według informacji polskich władz w sumie około 3-4 tysięcy migrantów zjawiło się dziś na granicy między Białorusią a Polską. Kilkuset z nich, co najmniej kilkuset z nich, próbowało dziś nielegalnie wkroczyć do Polski z terytorium Białorusi w okolicach Kuźnicy. Część z nich niszczyła ogrodzenie i musieli interweniować polscy żołnierze, Straż Graniczna i policja. Co teraz dzieje się na polsko-białoruskiej granicy? To pytanie do Wojciecha Szubzdy z Polskiego Radia Białystok, który jest dziś z nami, a był także 5 kilometrów od przejścia w Kuźnicy, bo dalej dziennikarze już wjechać nie mogą. Rzeczywiście dalej nie mogliśmy wjechać, a w poprzedniej godzinie rozmawiałem z rzeczniczką polskiego oddziału Straży Granicznej major Katarzyną Donowicz. Powiedziała mi, że sytuacja na granicy nieco się uspokoiła. Imigranci ciągle kontrolowani i wspierani przez białoruskie służby rozbili wielkie polowe miasteczko w lesie po białoruskiej stronie. Tam są namioty, imigranci mają ciepłe ubrania, śpiwory i to trochę, ale oczywiście na dużo większą skalę przypomina okolice słynnego Usnarza Górnego, gdzie uchodźcy też koczowali wspierani przez Białoruś. Najgorzej dziś było w okolicach Kuźnicy w ciągu dnia. Według relacji polskich służb po białoruskiej stronie zgrupowało się nawet kilka tysięcy imigrantów, którzy siłowo próbowali wjechać do Polski. No ale żołnierzom Wojska Polskiego, funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej udało się odeprzeć ten atak. Były też kolejne próby wdzierania się do Polski w okolicach Kuźnicy. Wiemy to między innymi z filmików, które w sieci zamieszczą na przykład resort Obrony Narodowej. Na tych nagraniach widać, jak grupa cudzoziemców niszczy ogrodzenie, przecina zasięgi, czy też rzuca kłodami w stronę polskich funkcjonariuszy. A na innych internetowych relacjach widać, że w niektórych miejscach płot jest już tak zniszczony i powalony przez kłody drewna, że wejść na teren Polski strzegą policjanci i żołnierze, którzy w wielkich kolumnach stoją tuż przed granicą. Major Katarzyna Zdanowicz ze Straży Granicznej powiedziała mi również, że dzisiaj było też ponad 130 innych prób nielegalnego wkroczenia do Polski, ale w innych miejscach podlaskiego odcinka granicy z Białorusią. Wszyscy migranci zamieścili się w okolice Kuźnicy. Wciąż koczują też w innych miejscach. Dzisiaj wybrałem się najbliżej, jak tylko można było, w okolice strefy stanu wyjątkowego. Do samej Kuźnicy nie dojechałem. Patrol policji i żandarmerii wojskowej zatrzymał mnie około 5 kilometrów przed przejściem, a na drodze prowadzącej do Kuźnicy zatrzymywani i kontrolowani byli wszyscy kierowcy. Przejechać mogli albo mieszkańcy, albo kierowcy tirów, którzy chcieli wjechać na Białoruś. Dzisiaj jeszcze mogli to zrobić, ale jutro o 7 rano przejście w Kuźnicy będzie już zamknięte. Wynika to z tego, że dzisiaj polskie służby graniczne wiele razy prosiły swoich odpowiedników po drugiej stronie o odniesienie się do tej sytuacji kryzysowej. Białorusini te prośby lekceważyły, więc jak tłumaczył, polskie służby zostały zmuszone do całkowitego zamknięcia przejścia w Kuźnicy. Też do Kuźnicy przez cały dzień ciągle dojeżdżały kolejne grupy policjantów i żołnierzy. Kilka kilometrów przed granicą widziałem około 30 dużych policyjnych radiowozów, które na sygnale pędziły w stronę granicy. Dodatkowo też żołnierze dwóch batalionów pierwszej Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej zostanie gdzieś w trybie alarmowym wezwanie do stawiennictwa w jednostkach. Chodzi o 1000 terytorialców z Białegostoku i Hajnówki, którzy właśnie do 21 musieli stawić się w jednostkach, a mieli na to 6 godzin. I na koniec jeszcze o reakcji mieszkańców strefy i pobliskich miejscowości. Wójt gminy Kuźnica powiedział nam, że życie w miasteczku toczy się w miarę normalnie. Pracują sklepy otwarte, dzisiaj były urzędy, szkoły, przedszkole, chociaż niektórzy rodzice dziś wcześniej niż zwykle zabrali dzieci z tych placówek. A na przykład burmistrz położonej tuż przy granicy Dąbrowy Białostockiej apeluje do mieszkańców swojej gminy o zachowanie szczególnej ostrożności. W mediach społecznościowych napisał, aby mieszkańcy pozostali blisko swoich domów. Zwraca też uwagę, żeby zgłaszali podejrzane osoby i sytuacje na terenie gminy. Bardzo dziękuję. Wojciech Szubzda z Polskiego Radia Białystok. Prosto o tym, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej. Są z nami też już goście dzisiejszego Klubu Trójki. Pan Piotr Wawrzyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pan Stanisław Żaryn, rzecznik prasowy ministra, koordynatora służb specjalnych. Również dobry wieczór. Dobry wieczór. I generał Roman Polko, były dowódca jednostki specjalnej GROM, obecnie ekspert do spraw bezpieczeństwa, wykładowca akademicki. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zacznę od pana Stanisława Żaryna. No, ta eskalacja kryzysu na granicy białorusko-polskiej, z którą mamy od dziś do czynienia, no to państwo się spodziewacie potrwa przynajmniej kilka dni, a być może nawet dłużej. Spodziewamy się, że to będzie nowy etap eskalacji sytuacji na naszej granicy z Białorusią. Wszystko wskazuje na to, że ci migranci, którzy zostali doprowadzeni na pogranicze z granicy z Polską, zostaną tam na dłużej. Oni rozbili pewne koczowisko. Tu rzeczywiście jest uzasadnione porównywanie tej sytuacji do sytuacji przy Usnarzu Górnym, z tym, że teraz mamy do czynienia z koczowiskiem na znacznie większą skalę. Szacujemy, że nawet 3,5 tysiąca migrantów mogło zostać sprowadzonych przez Białorusinów w okolice Kuźnicy Białostockiej. Sytuacja więc poważna. Pytanie do pana ministra. Czego się z kolei z państwa spodziewacie w najbliższych dniach? No niestety myślę, że co najmniej tej sytuacji, która dziś miała do czynienia, ale biorąc pod uwagę kierunek, w jakim się rozwija, to raczej nie będzie lepiej, a myślę, że mogą być po prostu powtarzane tego rodzaju sytuacje, jakie dzisiaj miały miejsce. Pytanie, czy tylko, czy też wydarzy się coś jeszcze. A no właśnie, bo w ostatnich dniach było widać tak, że zresztą i na tych filmach z dziś umundurowane osoby uzbrojone w broń długą albo w jakieś urządzenia do przecinania ogrodzeń, drutów kolczastych, mundury, no na tych filmach przynajmniej tak to wyglądało, bez widocznych oznaczeń wojskowych czy innych służb. Pytanie do pana generała Romana Polko. No to wygląda bardzo poważnie już. Tu się no, właściwie przypominają zielone ludziki. No przynajmniej mam nadzieję już teraz większość tych, którzy podawali wątpliwość i mówili o potrzebie pomocy tym biednym migrantom, no nie ma wątpliwości, że jest to zorganizowane działanie białoruskich i rosyjskich służb specjalnych, które organizują tych ludzi. Ci ludzie z nimi współdziałają, tu nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Są przez nich sterowani, obiecano im to, że dostaną się na zachód i rzeczywiście w jakiś bezwolny sposób te polecenia służb białoruskich realizują. To jest niebezpieczne, ale to też wystarczy popatrzeć, nie jest łatwo zorganizować kilkuset migrantów, którzy przybyli z różnych obszarów świata, stworzyć z nich taką grupę szturmową i doprowadzić do sytuacji, gdzie oni rzeczywiście wdzierają się na polską granicę. No to jest kuriozalne, prosić o azyl w państwie, bo to taka jest narracja, a jednocześnie atakować służby mundurowe tego kraju. A już ten obrazek z tymi dziećmi, tym dzieckiem 10-letnim chyba, przynajmniej tak wyglądał, któremu dmuchano dymem papierosowym do oczu po to, żeby wyglądał dosyć w taki sposób, żeby wzbudzał jakieś emocje, współczucie, no to on jest takim typowym obrazkiem, bo to przecież w taki sposób oni traktują dzieci, bardzo przedmiotowy, po to, żeby rzeczywiście prowadzić tą wojnę psychologiczną, żeby grać na emocjach i żeby budować tą taką narrację, że to niedobrzy Polacy, którzy nie chcą przyjmować migrantów, są odpowiedzialni za śmierć, za cierpienie właśnie takich dzieci. Za chwilę do rozmowy z naszymi gośćmi wrócimy, ale na moment łączymy się z Brukselą, gdzie jest Beata Płomecka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mamy już reakcję na to, co dzieje się na białorusko-polskiej granicy od rana i ze strony szefów unijnych instytucji i przewodniczącej Komisji Europejskiej, szefa Rady Europejskiej, ale także dziś kwatera główna NATO, przecież też mieszcząca się w Brukseli, także wydawała komunikaty. To jakie one są? Co mówią szefowie unijnych i natowskich instytucji? To oświadczenie przewodniczącej Komisji Europejskiej sprzed godziny, zapewnienie o solidarności z Polską, dosyć stanowcze w swojej wymowie, bo jest ten apel przede wszystkim do europejskich krajów o ostateczne zatwierdzenie sankcji wobec osób odpowiedzialnych za atak hybrydowy z udziałem migrantów. Jest także w tym oświadczeniu mowa o tym, że Unia Europejska zbada możliwość objęcia restrykcjami linii lotniczych, które zajmują się przemytem ludzi. Ja tylko dodam, że już kilka tygodni temu informowałam, że na celowniku są białoruskie linie lotnicze Belavia, które, no można powiedzieć, przodują w tym procederze sprowadzania migrantów i z Afryki, i z Bliskiego Wschodu, i później do Mińska, potem przewożenia ich z Bliskiego, z lotniska do granicy, a potem już przepychania na terytorium Polski, Litwy i Łotwy. No teraz mówimy akurat przede wszystkim o tym, co dzieje się na granicy z Polską. Szefowa komisji powiedziała, że poinformowała w tym oświadczeniu, że rozmawiała z premierem Mateuszem Morawieckim, także premierami Litwy i Łotwy. I napisała też, że białoruskie władze muszą zrozumieć, że naciskanie na Unię przez cyniczną instrumentalizację migrantów nie pomoże w osiąganiu celów. To tyle, jeśli chodzi o oświadczenie oficjalne przewodniczącej komisji. Jest też wpis unijnej komisarz do spraw wewnętrznych Ylwy Johansson, która apeluje wprost o objęcie sankcjami także lotniska w Mińsku, odcięcie go od wszelkiej pomocy, bo to właśnie tam lądują migranci sprowadzani później na granicę. Jeżeli pytasz o kwaterę główną NATO, jest rzeczywiście oświadczenie o tym, że wykorzystywanie migrantów, instrumentalne wykorzystywanie migrantów jest niedopuszczalne. Jest mowa o tym, że sekretarz generalny NATO jest w kontakcie z sojusznikami. Jest też mowa o tym, że sojusz oferuje wsparcie, jeśli takie będzie potrzebne. Z tego, co słyszę w Brukseli w kontekście Sojuszu Północnoatlantyckiego, to jest rozważane przez Litwę i Łotwę, w dyskusjach przynajmniej pojawiło się, w moich dyskusjach też z dyplomatami z Polski, Litwy i Łotwy, pojawiła się możliwość skorzystania z artykułu 4 Traktatu Waszyngtońskiego. No, wiemy, na czym polega traktat, artykuł 4, czyli konsultacje, jeżeli jakikolwiek z sojuszników czuje się zagrożony bądź zagrożona jest integralność terytorialna. Polska na przykład skorzystała z tego i wniosła konsultacje w ramach artykułu 4 po aneksji Krymu a rosyjskiej agresji na Ukrainę w 2014 roku. Pytanie wciąż otwarte pozostaje, jak Unia Europejska będzie sobie radzić z Rosją, no bo nie ulega wątpliwości, i to już coraz w sposób bardziej otwarty przyznają unijni urzędnicy, co nie było takie oczywiste w przeszłości, że za działaniami białoruskiego reżimu stoi Rosja. No ale o ile tutaj jest już zgoda co do sankcji wobec białoruskiego reżimu, linii lotniczych i prawdopodobnie też lotniska, o tyle w sprawie kolejnych sankcji wobec Moskwy, konkretnie sankcji gospodarczych, no to tutaj jednomyślności wśród Unii nie ma i raczej w najbliższym czasie nie będzie. Bardzo dziękuję. Prosto z Brukseli Beata Płomecka. Wracamy do rozmowy z gośćmi. Od pana ministra Piotra Wawrzyka zacznę. Ministrowie spraw zagranicznych za tydzień u Brukseli właśnie będą rozmawiali na spotkaniu między innymi o możliwych kolejnych sankcjach, jak informuje Polska Agencja Prasowa wobec Białorusi. No, ta sytuacja na polsko-białoruskiej granicy będzie jednym z najważniejszych tematów tego spotkania. Mamy już uzgodniony 4 pakiet sankcji na Białoruś, no ale mówi się właśnie o tym 5 pakiecie, już konkretnie obejmującym właśnie między innymi te działania wymierzone w granicę polską, litewską, łotewską także. Możemy się tych sankcji niebawem spodziewać, pana zdaniem? Biorąc pod uwagę to, co oświadczyła dzisiaj pani przewodnicząca komisji, głosy, które cały czas sukcesywnie spływają z poszczególnych krajów o pełnym poparciu dla Polski, każą być optymistą. Natomiast no rzeczywiście te sankcje, o których mówimy, wymagają jednomyślności, więc de facto zgody ze strony wszystkich państw członkowskich. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja, która ma miejsce na granicy i nie wiadomo, co się będzie działo jeszcze przez te kilka dni, sprawi, że nie będzie wątpliwości, że reżim musi być w jakiś sposób ukarany za to, co robi, za instrumentalne, przedmiotowe wykorzystywanie imigrantów. My to tłumaczyliśmy naszym partnerom i sojusznikom od kilku dobrych tygodni, razem zresztą z partnerami z krajów bałtyckich. Na razie to poparcie nie było jednomyślne, ale tak jak powiedziałem, to co dzieje się w ostatnich godzinach, te oznaki poparcia i oświadczenia płynące z różnych państw unijnych, w tej sytuacji każą być optymistą. Do pana Stanisława Żerna z kolei pytanie. czy w jaki sposób będą chcieli państwo angażować Frontex, unijną służbę ochrony granic, Straży Przybrzeżnej. No tu były rozmowy na ten temat czy z komisarz Ylvą Johansson, już wspomnianą komisarz do spraw wewnętrznych, no bo Unia Europejska takie wsparcie oferuje. No, na razie państwo mówili, sytuacja jest pod kontrolą i że polskie służby po prostu sobie z tym radzą. Mamy stały kontakt z ekspertami Frontexu. To jest jedna z form współpracy, która jest realizowana od samego początku. Frontex również pomaga nam na przykład w zakresie pewnej analizy zdjęć satelitarnych, pomaga nam również w kontaktach na szczeblu eksperckim w związku z tym, co dzieje się na naszej granicy. Ale no musimy pamiętać, że Frontex nie jest służbą mundurową Unii Europejskiej. Frontex jest to typowa agencja urzędnicza, która zajmuje się ewentualnie szukaniem wsparcia w innych państwach tych formacji mundurowych, które mogłyby zostać przeniesione na naszą granicę potencjalnie. Na razie zdecydował rząd, żeby polską granicę chronili funkcjonariusze Straży Granicznej, Wojska Polskiego i Policji, ale no zobaczymy, jak długo ten kryzys będzie działał, jak będzie bardzo wymagający w dalszej części dla polskiego państwa. Nie wykluczamy, że taka pomoc będzie potrzebna, ale na ten moment to polskie siły są na tej pierwszej linii frontu i zabezpieczają naszą granicę z Białorusią. Ja, jeśli mógłbym przy okazji wrócić do jednego wątku, który rozpoczął pan generał Polko, wspominając na te produkty propagandowe, mowa o wykorzystywaniu dzieci płaczących, które są specjalnie doprowadzone do płaczu albo odstawia się pewien teatr przed mediami po to, żeby wywrzeć większą presję, więcej, bardziej grać na emocjach społecznych. Wydaje się, że to jest bardzo ważny element tego kryzysu, na który cieszę się, że możemy zwrócić uwagę, bowiem też zakładam, że najbliższe dni czy tygodnie to ten czas, kiedy migranci będą tuż przy naszej granicy, będą widoczni, będą również nagrywani i to zakładam, że będzie również czas ogromnej presji medialnej na polską stronę po to, żeby właśnie pomagać tym ludziom, żeby pokazywać, że oni powinni być wpuszczeni do Polski i że powinniśmy otworzyć dla nich granice. Tego typu sposoby oddziaływania psychologicznego widzimy od wielu tygodni i niestety widać, że opinia, no, część środowisk wpływowych w Polsce daje się zwieść autorom tych manipulacyjnych materiałów. To jeszcze dopytam. Białorusini bardzo mocno relacjonują te sytuacje, sprowadzają dziennikarzy na swoją część granicy. No wiemy, jak konstruuje przekaz medialny białoruska propaganda. Nie byłoby zatem jednak korzystne pozwolenie mediom pracować bliżej granicy, żeby można było przekazywać po prostu przez polskich dziennikarzy, jak to wygląda? Dla nas priorytetem było zagwarantowanie odpowiednich warunków pracy dla funkcjonariuszy i żołnierzy na granicy. Dziś widać dokładnie, jak trudna jest ich rola, jak wymagające, ale też i niebezpieczne zdarzenia mają miejsce na naszej granicy. Wydaje mi się, że to była słuszna taktyka. Media mają dostęp do materiałów, które są tworzone przez instytucje publiczne, mają dostęp do mieszkańców, mają dostęp również do terenów przylegających bezpośrednio do strefy stanu wyjątkowego. Wydaje mi się, że te warunki, które w tej chwili panują, są z jednej strony komfortowe, czy na tyle, na ile mogą być komfortowe dla mediów, ale również są najlepsze dla funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy w pierwszej linii muszą się mierzyć z tym kryzysem politycznym. I pytanie do pana generała Romana Polko. Dziś ci migranci, którzy forsowali to ogrodzenie, no, niszczyli je, to na tych filmach to wyglądało tak, jakby usiłowali za wszelką cenę sprowokować polskich policjantów czy żołnierzy będących na granicy. No, to byłoby na rękę stronie białoruskiej, jakieś sprowokowanie naszych służb. No, ci migranci zdecydowanie przypominają mi takich partyzantów, które czasem siły specjalne szkolą w ramach takiego przygotowania do prowadzenia działań o charakterze dywersyjnym. I to nie były przypadkowe działania. To wszystko było dobrze przygotowane, mocno zorganizowane. Oni zostali odpowiednio doposażeni w takie narzędzia, które pozwoliły im tą misję realizować. Chodziło rzeczywiście o prowokacje, o takie obrazki, które później reżim Łukaszenki mógłby wykorzystywać po to, żeby w dalszym ciągu budować tą piątą kolumnę w Polsce, bo taka piąta kolumna niestety jest. Wciąż mamy duże grono nieodpowiedzialnych osób, które zamiast wspólnie myśleć o bezpieczeństwie, jednak wspierać służby, Straż Graniczną w tej bardzo trudnej, pełnej poświęcenia służbie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, to dołączają do tej narracji, która uderza w ich psychikę też, bo to jest niszczenie morale. Profesjonalne oddziały walki psychologicznej pewnie też są do tego zaangażowane. Także to jest przemyślane taktyki realizowane po to, żeby rzeczywiście doprowadzić do takiego przesilenia, żeby doszło być może nawet do wymiany ognia, żeby padały trupy, a Łukaszenka już w swoim bezczelnym kłamstwie i cynizmie poszedł tak daleko, że pewnie podobnie jak we wcześniejszych odsłonach tego kryzysu będzie tym obciążał polską stronę. No niestety czasem mu się to udaje, bo tak jakby nawet Organizacja Narodów Zjednoczonych zapomniała w pewnym momencie, wydając swój komunikat, żeby Polska i Białoruś dogadały się w sprawie migrantów. To rzeczywiście ta narracja, no niestety czasem przez użytecznych idiotów, których w Polsce nie brakuje, w taki sposób już wybrzmiewa. Panie generale, dziś na tych filmach wyraźnie było widać, że są tam prowokatorzy, którzy no właśnie niszczą ogrodzenie, prowokują polskie służby, ale trochę trudno mi sobie wyobrazić, że wśród tych 4000, być może nawet jak informują polskie władze, osób przy granicy byli wyłącznie prowokatorzy. No tu reżim białoruski działa bardzo, bardzo zmyślnie, jak sądzę, mieszając ze sobą osoby, które są zwiedzione, oszukane, instrumentalizowane, tak. Dodają osoby szkolone być może, prawda? To jest trudna sytuacja szalenie. Dokładnie tak, tam są inspiratorzy, organizatorzy tych działań. Ja jestem przekonany, że już nie tylko zielone ludziki, te, które z bronią przeszły na terytorium Polski bez oznakowań wojskowych, ale wśród tych tak zwanych migrantów jest szereg ludzi, którzy kontrolują te działania, sterują tymi działaniami, ponieważ no, to nie jest przypadkowa grupa biednych ludzi, która szuka pomocy, tylko widać wyraźnie, że to są działania ukierunkowane na eskalację napięcia, na doprowadzenie do przesilenia, na doprowadzenie do takiej sytuacji, żeby podważyć wiarygodność Polski jako kraju, który sobie nie radzi z tym kryzysem, który pewnie będzie zabiegał o pomoc, nie wiem do kogo jeszcze, tak żeby zmusić Unię Europejską, aby rozmawiała z samym Łukaszenko, aby przez te działania o charakterze wręcz terrorystycznym zmusić Unię Europejską do negocjowania wycofania się Łukaszenki z tej polityki ściągania tutaj kolejnych migrantów. I tutaj jeszcze w kontekście NATO chciałbym podkreślić, no NATO ma możliwości prowadzenia działań i w cyberprzestrzeni, i psychologicznych, no ale przede wszystkim powinno skłonić chociażby Turcję do tego, żeby jednak poprzez niektóre działania, chociażby udostępnienie lotnisk i transportu powietrznego, no nie szła jeszcze na rękę Łukaszenki i nie zmagała tego kryzysu. Panie ministrze, pytanie do ministra Piotra Wawrzyka. Właśnie, czy to jest klucz do rozwiązania tej sytuacji? No bo wiadomo, że na Łukaszenkę trzeba w ten czy inny sposób sankcjami naciskać, ale też Łukaszenka pokazuje, że jest zdeterminowany do tego, żeby eskalować tę sytuację. Czy właśnie ten klucz nie leży gdzieś na Bliskim Wschodzie? No udało się na jakiś czas wstrzymać loty z Iraku na Białoruś dzięki zabiegom dyplomatycznym Unii Europejskiej, państw członkowskich Unii Europejskiej. Są zamknięte 2 konsulaty białoruskie w Iraku, to utrudnia wydawanie wiz. Ale mamy z kolei więcej lotów z Damaszku, z Dubaju, ze Stambułu, właśnie z Turcji, wspomnianej przez generała Polko. No pytanie, co lata taki jako biedny imigrant przez Dubaj? Mówi o tym, że zwiększa się liczba lotów z Dubaju na Białoruś. No to zauważono po prostu. Tak, to na pewno nie latają osoby pod względem finansowym biedne. Co do Syrii i Damaszku, zwracam uwagę, że tamtejszy reżim w zasadzie, mówiąc tak publicystycznie, chodzi na pasku Władimira Putina, więc tutaj możliwości oddziaływania Zachodu są ograniczone. Natomiast z Turcją my oczywiście cały czas prowadzimy rozmowy i również dyplomacja unijna w tym kierunku działa, no ale jak na razie efekty są, jakie są. Mamy nadzieję, że po tych wydarzeniach, które dzisiaj miały miejsce i być może będą miały miejsce w następnych dniach, Turcja wreszcie zrobi to, co deklaruje werbalnie, to znaczy wreszcie ustąpi do egzekwowania tych zakazu lotów do miejsca albo też wprowadzi w tym zakresie jakieś ograniczenia. Na razie te rozmowy trwają, nasi partnerzy mówią, że rozumieją sytuację, no ale efekty są jak widać. No, Turcja to w ogóle jest kraj, gdzie przebywa wielu uchodźców, migrantów, czy to z Syrii, czy to z Iraku. To jest takie miejsce, z którego wiele osób chciałoby się pewnie do Europy, czy w inne miejsca przedostać. To Turcja zatem, pana zdaniem, jest tutaj tym miejscem właśnie kluczowych działań dyplomatycznych dla Europy, dla państw europejskich w tym momencie? W pewnym sensie tak, ale zwracam też uwagę na dzisiejsze informacje strony greckiej, które mówią o tym, że Turcja zaczęła znowu wypuszczać w cudzysłowie od siebie imigrantów właśnie do Grecji. Pokazuje trochę rzeczywiście, że Turcja zaczyna być na takim etapie, jakim była w roku 2015 czy 2016, więc tutaj rzeczywiście dyplomacja unijna przede wszystkim ma dużo do zrobienia, ale trzeba też pamiętać o tym, że Białoruś podpisuje sukcesywnie umowy o tak zwanym ruchu bezwizowym także z innymi krajami, jak na przykład Pakistan, czyli inaczej mówiąc, albo kraje Afryki, co pokazuje, że stamtąd będą też próbowali werbować migrantów do siebie. I my na tamtym kierunku również już jako polska dyplomacja prowadzimy rozmowy. W miarę pojawiania się informacji o tym, że Białoruś z kolejnymi krajami podpisuje umowę o ruchu bezwizowym, czy otwiera połączenia, nawiązujemy kontakty z tamtejszymi władzami z jednej strony, aby ograniczyły te możliwości działania Białorusinów, ale z drugiej strony też nasze placówki prowadzą akcje informacyjne wyjaśniające potencjalnym migrantom w mediach poszczególnych krajów, że szlak migracyjny przez Białoruś do Polski i Unii Europejskiej to nie jest szlak otwarty, ten szlak nie ma szans funkcjonować, że nie ma tutaj przejazdu, że tak jest pilnie dobrze strzeżona. Takie ogłoszenia pojawiają się również w mediach na zasadach komercyjnych. To są nie tylko rozmowy czy wywiady polskich dyplomatów, ale też ogłoszenia. Zobaczymy, jaki będzie tego. Na razie widzimy jednak troszeczkę mniej zainteresowanie w miarę upływu czasu tymi lotami. Zobaczymy, jak to się będzie dalej rozwijało. Tu dziennikarze białoruscy, ci niezależni, którzy relacjonowali to, co dzieje się w ostatnich tygodniach czy miesiącach na Białorusi, właśnie zwracali uwagę na to, że są i prowokatorzy wysłani na granicę polską czy białoruską, ale też osoby, które właśnie są instrumentalizowane, używane po prostu w tym uderzeniu hybrydowym na Unię Europejską, które się zwodzi, którym się wmawia, że gdzieś tam Europa czeka na nie z otwartymi rękami, że to właściwie trzeba kilka kroków zrobić, już się jest nawet nie w Polsce, tylko w Niemczech czy innych krajach Europy Zachodniej. Teraz dziennikarze niezależnie białoruscy, jak choćby Tadeusz Giczan, jeden z twórców tego kanału Niechta, informującego bardzo mocno o różnych działaniach białoruskiego reżimu, mówi, że według wiadomości dziennikarzy białoruskich, no, Białorusini właśnie nie pozwalają się cofnąć tym osobom spod granicy, które chcą to zrobić, że nawet strzelają w powietrze, żeby do tego nie dopuścić. Czy my można w jakiś sposób jednak na władze Białorusi nacisnąć, żeby tych działań zaprzestały? Stanisław Żaryn, pana zdaniem? Mamy jakieś instrumenty? Wydaje się, że trzeba widzieć te działania zgodnie z tym, co już mówiliśmy, również jako element działań typowych dla wschodu, czyli Rosji. To, na czym Rosji zależy w poziomie strategicznym, to przede wszystkim rozbicie jedności w ramach NATO, utrudnienie współpracy na polu Unii Europejskiej, na forum Unii Europejskiej. Dlatego wydaje się, że przede wszystkim musimy zachować jedność w ramach NATO i Unii Europejskiej, jedność spojrzenia na kryzys migracyjny prowadzony przez Łukaszenkę. Musimy pokazać i odpowiedzieć wspólnie, jako wspólnota Zachodu, na to, co się dzieje na Białorusi. I to jest klucz, moim zdaniem, na tym szczeblu politycznym do zatrzymania kryzysu migracyjnego. Musimy również mieć świadomość i być przygotowani na to, że ten kryzys polityczny będzie próbował zdyskontrować Władimir Putin. My zakładamy, że on w pewnym momencie zacznie wysyłać do Europy Zachodniej czy do NATO jakieś sygnały mówiące o tym, że jest w stanie, mówiąc kolokwialnie, uspokoić Łukaszenkę, uspokoić Białoruś, zatrzymać szlak migracyjny, ale oczywiście ceną za to będą różnego rodzaju ustępstwa polityczne wobec Rosji i jej interesów. My widzimy, że ten kryzys wytworzony rękami Łukaszenki jest bardzo na korzyść i na rękę Rosji i jej oddziaływaniu na Europę i w szczególności wspólnotę transatlantycką. I ten poziom polityczny na szczeblu międzynarodowym musimy również sobie zaznaczyć w tym kryzysie, bo oczywiście na szczeblu taktycznym musimy działać wszędzie tam, gdzie jakiekolwiek podmioty są zaangażowane w szlak migracyjny. Musimy wpływać na Unię Europejską, żeby sankcje dotknęły jak najmocniej wszystkie podmioty białoruskie czy międzynarodowe, które biorą udział w tym szlaku migracyjnym. Natomiast na pewno musimy dbać o jedność i jednolitą ocenę całego Zachodu tej sytuacji, z którą my się mierzymy na granicy z Białorusią. Czyli stąd właśnie artykuł 4 traktatu o NATO, czyli te konsultacje między sojusznikami, czyli i także już nie tylko zemsta na Unii Europejskiej za sankcje gospodarcze, bardzo bolesne dla Aleksandra Łukaszenki i jego otoczenia, ale też właśnie testowanie jedności, jak mówił Stanisław Żaden, w ramach NATO, w ramach Unii Europejskiej, w ramach europejskich sojuszy. No i tu właśnie ten czynnik rosyjski wspomniany. Na ile on może być w tej grze istotny? Pytanie do pana generała Romana Polko. Aleksander Łukaszenka, Władimir Putin w ubiegłym tygodniu spotkali się po raz kolejny w tym roku. Ja nie wiem, to już jest siódmy chyba raz, kiedy oni się spotykają. Do tej pory informowano, że głównie rozmowy dotyczyły tych działań na rzecz jakiegoś tam gospodarczo-prawnego jednoczenia się Białorusi i Rosji, budowy tego państwa związkowego, ale tym razem właściwie wprost powiedziano, że rozmowa dotyczyła także tej sytuacji na granicy Białorusi z państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Pana zdaniem ten czynnik rosyjski, jaką tu gra rolę? Myślę, że Łukaszenka nie szedł na konsultacje do Putina tylko po rozkazy. Dla mnie nie ulega wątpliwości, że rzeczywiście w sytuacji, w której przegrał wybory, w której tylko dzięki Putinowi utrzymał się przy władzy, no niestety wykonuje polecenia Kremla i to, co się dzieje, cała ta sytuacja jest częścią rosyjskiej strategii. Strategii, która w założeniu ma destabilizowanie Europy, która już ma problemy z COVID-em, która poprzez chociażby Nord Stream 2 i ceny gazu ma problemy z bezpieczeństwem energetycznym, która dodatkowo teraz zmaga się z problemem migrantów i tutaj rzeczywiście to spostrzeżenie. Putin cały czas prowadził grę na podział Europy, na rozgrywanie swoich spraw i rozmowy indywidualne z poszczególnymi członkami Unii Europejskiej i na to na pewno nie możemy pozwolić. Szczególnie w obliczu tego kryzysu powinniśmy być solidarni. Europa zajęta sama sobą odwraca uwagę od Ukrainy, która rzeczywiście utraciła Krym, ma zdestabilizowany Donbas, a oprócz tego rosyjskie siły generują dodatkowe zagrożenia dla innych obszarów Ukrainy, co pewnie ma na celu doprowadzenie do obalenia rządu i wprowadzenia tam władz, które byłyby uległe wobec Kremla, tak samo jak reżim Łukaszenki. Tą strategię budowy sowieckiego imperium, powrotu do tego, co było, widać gołym okiem i dlatego akurat w takiej sytuacji rzeczywiście bardzo ważne jest to, aby zarówno sojusz NATO przypomniał sobie, że poprzez wspólne działanie i solidarność zapewnia bezpieczeństwo całej strukturze, wszystkim jego członkom i że Unia Europejska też nie będzie Unią i będzie słaba, jeżeli w tak kryzysowych sytuacjach nie będzie solidarna, tylko będzie się wyłamywać. I po stronie Unii Europejskiej chyba też dzięki naszej dyplomacji widać, że te działania są podjęte. Natomiast jeżeli chodzi o sojusz NATO, no to naprawdę ja uważam, że artykuł 4, konsultacje, to za mało, żeby nie było tak jak w tym, jak dowcipkowaliśmy sobie czasem podczas chociażby misji w Afganistanie, że strategia NATO to jest tak jak ten skrót, no action talking only, tylko żeby to były konkretne działania, konkretna strategia. To, panie generale, ja tu przerwę, skoro artykuł 4 to za mało, to co pan by proponował? Artykuł 5, czyli ten kolejny artykuł, który już mówi o konkretnej pomocy jednych państw sojuszniczych innym? Tak, ale artykuł 5 to nie są czołgi na granicy. Artykuł 5 to są działania również w innych obszarach. To są i działania psychologiczne, i działania wywiadowcze. Panie generale, nie pytałem ironicznie, pytałem zupełnie serio o ten artykuł 5. Tak. On jest tak, dokładnie tak, on jest do realizacji, ponieważ mamy do czynienia z wojną hybrydową. To jest poniżej progu takiej wojny w takim konwencjonalnym ujęciu, czyli tej wojny, co była, ale kiedy będziemy czekać na taką wojnę, co była, to się nigdy nie doczekamy. W tej chwili te działania są działaniami, które przesuwają tą czerwoną linię coraz dalej i jeżeli nie nastąpi zdecydowana odpowiedź, a tylko taką Putin jest w stanie przyjąć do wiadomości, to rzeczywiście będziemy tracić kolejne obszary. Tak jak Ukraina traciła kolejnymi etapami kontrolę nad częściami swojego terytorium. Przecież najpierw to był Krym, później Donbas, Morze Czarne, które miało zostać wewnętrznym jeziorem Rosji, które już jest w taki sposób traktowane i kolejne obszary. W świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński powiedział, najpierw Gruzja, później Ukraina, później pójdziemy dalej. Potrzebna jest taka solidarność, jaką wtedy udało mu się zbudować, ale już na skali europejskiej, natowskiej, bo tylko takie wspólne działanie jest w stanie powstrzymać Putina. Krótko mówiąc, blokada powietrzna tych wszystkich połączeń, które powodują, że ci biedni ludzie często, bo również między nimi biedni, ale biedni sami też trochę na to zapracowali. I pomaganie migrantom, bo to też jest bardzo ważne, ale w obszarze, który jest im bliski kulturowo, czyli na miejscu, bo oni tu się nie odnajdują. Nawet ci, którzy przybyli tutaj lata temu, nie potrafią się odnaleźć w europejskiej rzeczywistości. Budują równoległe społeczeństwa, radykalizują się i prowadzą później ataki terrorystyczne. To myśmy już to przerabiali i nie można dopuścić, aby taki kryzys również objął teraz Polskę. Ja wrócę teraz znowu do kwestii NATO, zobowiązań sojuszniczych i tego, jak NATO mogłoby tutaj ewentualnie Polskę, Litwę, Łotwę wesprzeć i odbiję piłkę do pana ministra Piotra Wawrzyka. Mówił pan dużo o tych działaniach na forum Unii Europejskiej, jakie prowadzi Polska. To jak to wygląda na forum NATO? No mniej więcej tak w ramach Unii Europejskiej jest ścisła współpraca, ale przede wszystkim Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie wymiany informacji, w zakresie przekazywania tych informacji, które my mamy, ale tych, które państwa NATO, tych kwaterów posiada. I to jest wsparcie, deklaracja każdego wsparcia, którego będziemy oczekiwali. Wsparcie dyplomatyczne tam, gdzie jest to potrzebne, jak mówię, wejściu. I w tym kierunku idą ta współpraca. Tu też padły słowa o tym, że Rosja próbuje w różny sposób oddziaływać na te kraje obszaru postsowieckiego w Europie, na działanie na Ukrainę. To często działanie o charakterze militarnym. Mamy teraz niepokojące informacje o zgrupowaniu być może nawet 90 tysięcy żołnierzy. Nie tak znów daleko od granicy ukraińskiej, czy mówiąc wprost blisko właśnie granicy ukraińskiej. Mieliśmy niedawno poważne naciski gazowe na Mołdawię. Niektórzy zwracają uwagę, że też bardzo na rękę jest Putinowi eskalowanie tego kryzysu wokół granicy polsko-białoruskiej, bo to nie tylko powoduje jakąś destabilizację Unii Europejskiej czy destabilizację Polski, ale też destabilizację samej Białorusi, że ten kraj także mógłby chcieć Władimir Putin zdestabilizować. I pytanie do Stanisława Żerna, to rzeczywiście powinniśmy brać to pod uwagę, że Rosja w jakiś sposób próbuje całe tutaj to pogranicze między właśnie Rosją a Europą w tym szerokim kontekście destabilizować, rozbujać, wzbudzić niepokoje? Myślę, że aktualnym pozostaje, że Rosja chce siebie widzieć jako państwo, które odgrywa rolę pewnego decydenta czy współdecydenta w sprawach związanych z Europą Środkową. My widzimy jednoznacznie zarówno coraz większą presję militarną w naszym regionie, widzimy doskonale presję energetyczną. W ostatnich miesiącach bardzo brutalnie prowadzoną przez Rosję i wobec całej Unii Europejskiej, no a w szczególności oczywiście wobec Ukrainy. Widzimy również, że te działania, które z jednej strony były podejmowane przez samego Łukaszenkę, z drugiej strony były inspirowane przez stronę rosyjską, prowadzą do zdecydowanie silnej izolacji białoruskiego despoty, dla którego właściwie jedynym partnerem międzynarodowym w tej chwili stał się Władimir Putin. Także musimy widzieć różnego rodzaju obszary, w których Rosja zdobywa teren, mówiąc kolokwialnie, w Europie Środkowo-Wschodniej. I widzimy, że ta droga polityki neoimperialnej, na której Rosja jest przynajmniej od kilku lat, czy kilkunastu już lat, jest drogą aktualną i te drobne kroki, które wykonuje Putin i putinowska Rosja, są tylko w jedną stronę. Są w stronę zdobycia jak największego wpływu, dominacji nad Europą Środkowo-Wschodnią. Tu białoruska opozycja bardzo zdecydowanie się wypowiada, mówi, trzeba na reżim w Mińsku jak najbardziej naciskać. Reżim w Mińsku rozumie tylko i wyłącznie język siły. Svetlana Tichanouska, czyli no, jedna z tych liderek białoruskiej opozycji, ta kontrkandydatka Aleksandra Łukaszenki w ubiegłorocznych wyborach, która, jak pokazują to raporty różnych organizacji obserwujących wybory, no wszystko na to wskazuje, wygrała z Aleksandrem Łukaszenką, ale musiała uciec z kraju, schronić się na Litwie. Ona mówi, tu powinna Rada Bezpieczeństwa ONZ nawet tym tematem się zająć. To jest właśnie też droga, takie szerokie, jak to się mówi w polityce międzynarodowej, umiędzynarodowienie tej sprawy. To może być jedno z rozwiązań, generał Roman Polko. No chciałbym, żeby Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych na ten temat się wypowiedziała. No niestety uważam, że struktury zarówno Sojuszu, Unii Europejskiej, ONZ-u zawiodły wtedy, kiedy trzeba było pomóc Ukrainie. Dzisiaj przez to, że mamy problem w Europie, to nikt już Ukrainą tak naprawdę się nie interesuje. Nawet niewiele mówi się o tej koncentracji sił nad Ukrainą. Otóż no, tracimy kolejne obszary działań. Pytanie, czym jest teraz Organizacja Narodów Zjednoczonych, skoro w takiej sprawie jak jawne pogwałcanie wszelkich właściwie procedur międzynarodowych, jako bezprecedensowe zinstytucjonalizowany handel ludźmi, który uprawia Łukaszenko, nie jest w stanie wydać mocnego, jednoznacznego komunikatu. To pytanie, jak ta struktura funkcjonuje. No to jest rzeczywiście ogromne wyzwanie. Mam nadzieję, że jednak dyplomaci państw tych demokratycznych, tak jak teraz udało się to uzyskać chociażby na obszarze Unii Europejskiej, że jednak te loty będą ograniczone, no w końcu dojdą do jakiejś zgody i jednak przemówią jednym głosem w sprawie no tak kluczowej jak tak naprawdę zbrodnie na tych ludziach, którzy są ściągani i którzy są używani przez Łukaszenkę po prostu jako broń, bo on uprzedmiotowił ich całkowicie, ubezwłasnowolnił, jeszcze dodatkowo uczynił z nich narzędzie do walki z Unią Europejską. Tu generał Roman Polko zwrócił uwagę, wydaje mi się, na bardzo ciekawy aspekt, że kryzys na granicy polsko-białoruskiej, czy litewsko-białoruskiej, czy łotewsko-białoruskiej, to jest rzeczywiście przeniesienie tak naprawdę pewnego ciężaru działań dalej na zachód, że to się przenosi gdzieś z tej granicy rosyjsko-ukraińskiej, w jakimś sensie oczywiście, gdzieś dalej na zachód. Minister Wawrzyk, pana zdaniem, rzeczywiście tak też może być, że to jest przeniesienie tego ciężaru gdzieś tam bliżej Zachodu, bliżej Unii Europejskiej. To do mnie pytanie? Tak, panie ministrze. No już nie można wykluczyć, że tego scenariusza. Pamiętajmy o tym, że co się dzieje takie na przykład przy granicy rosyjsko-białoruskiej, samej Białorusi, samej rosyjskiej. To jest też element. Jeżeli panowie się niedawno, prezydenci Rosji Białorusi ustalili pewne kwestie kryzysu migracyjnego, to myślę, że na działania państw można patrzeć wspólnie, a w innym świetle stawiamy Federacji Rosyjskiej. Pytanie, na ile związane z kryzysem migracyjnym na Białorusi są te działania w Mołdawii, działania na Ukrainie. Tym bardziej, że w krajach akurat jest, można powiedzieć, liderem europejskim, tym proeuropejskim się tych krajów. I z drugiej strony, oczywiście, czy to na ile ta sytuacja, która ma miejsce na Ukrainie, jest w cudzysłowie karny ze strony Rosji za te właśnie działania ze strony Polski. Rzeczywiście Polska, czy w kryzysie gazowym wspierała Mołdawię, choćby gaz tłoczono także z Polski. Tutaj wspieraliśmy, kiedy Mołdawianom ten gaz się zaczynał kończyć już w magazynach. Wsparcie dla ukraińskiej państwowości ze strony Polski, no to właściwie są już lata ostatnie. Białoruś, demokracja na Białorusi, społeczeństwo obywatelskie na Białorusi, to też jest rzeczywiście ze strony polskiej wsparcie od wielu lat prowadzone. Litwa to też jest taki kraj mocno w to zaangażowany. Łotwa trochę mniej z różnych powodów, oczywiście musi tę swoją politykę inaczej, choćby z powodów energetycznych, prowadzić. Trochę też w jakimś sensie właśnie jesteśmy karani za to nasze wsparcie dla demokracji, praw człowieka w tym obszarze postsowieckim. Stanisław Żaryn. Myślę, że tych obszarów, za które Rosja i Białoruś mogłyby nas chcieć ukarać, jest sporo w ostatnich latach, to zarówno i polityka energetyczna, jak i rzeczywiście wsparcie dla Ukrainy, dla opozycji wobec reżimu na Białorusi. Wydaje się, że Polska jest od dosyć dawna postrzegana przez Rosję jako szkodnik dla jej rosyjskich interesów w Europie. I to jest również coś, co musimy brać pod uwagę. Na pewno Rosja jest zainteresowana, żeby destabilizować Polskę, żeby wiązać siły, zarówno siły służb, jak i siły polityczne w rozwiązywanie tego kryzysu, który nam Łukaszenka zgotował. Także tutaj jest kilka obszarów, które powodują, że Rosja może być zainteresowana jak najmocniejszym uderzeniem w Polskę i zdecydowanie osłabieniem jej wizerunku na szczeblu międzynarodowym. I tak na zakończenie, generał Roman Polko, pana zdaniem najbliższe dni, co mogą przynieść, tygodnie być może nawet? Myślę, że eskalacja tego, co się dzieje na granicy, ponieważ Łukaszenka ma problem z tymi migrantami, których ściągnął również w własnym kraju i przed własnym społeczeństwem także chciał pokazać, że po prostu wypchnie ich na terytorium Europy. Musimy oczekiwać i musimy być przygotowani na tą eskalację. No i ja jednak myślę pozytywnie, bo skoro już udaje się przekonać naszych partnerów, chociażby zachodnich, no to przynajmniej mam nadzieję, że ten friendly fire, czyli to atakowanie polskich władz, polskich decydentów i polskich służb, którzy zmagają się na co dzień z tym problemem na granicy, z tym kryzysem, ustanie i będzie wsparcie, na które z pewnością zasługują. A ze słów dzisiejszych, czy to przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, czy szefa Rady Europejskiej Charlesa Michela, czy kwatery głównej NATO, no, wynika, że rzeczywiście to polityczne, a jeśli Polska będzie tego potrzebowała, także logistyczne, czy inne wsparcie będzie. Bardzo serdecznie dziękuję. Gośćmi Klubu Trójki byli Piotr Wawrzyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Dziękuję bardzo. Stanisław Żaryn, rzecznik prasowy ministra, koordynatora służb specjalnych. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Za udział w audycji. A także pan generał Roman Polko, były dowódca jednostki specjalnej GROM, ekspert do spraw bezpieczeństwa, wykładowca akademicki. Bardzo dziękuję za udział w audycji. A ja przypomnę, że dziś rano, przed południem, według informacji polskich władz, 3, być może nawet 4 tysiące migrantów pojawiły się na granicy. Kilkaset z tych osób dziś gdzieś próbowało nielegalnie do Polski się przedostać. Doszło nawet do niszczenia ogrodzenia, do interwencji polskich służb mundurowych. Zatem sytuacja jest rzeczywiście bardzo napięta i od początku tego kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej jeszcze tak napięta nie była. Na tym kończymy. Bardzo dziękuję. Michał Strzałkowski. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a o co chodzi z tym, wiesz, Black Week w Media Expert? Oj, Marian, to taki Black Friday, który w Media Expert trwa cały tydzień. A, to fajnie wymyślili. Are you ready? Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Teraz pralko-suszarka Electrolux za jedyne 1899, taniej o 400 zł. Zmywarka Bosch za jedyne 1499, taniej aż o 400 zł. Are you ready? Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy.